Roma bab telu. Yen mangkono, opo to kaluihane wong Yahudi, lan opo to paedae tetak iku. Akeh banget, lan ing saking prakoro. Kang kapisan, sabab iyo marang wong iku mau pangandikane Allah dipitaya ake. Dadine kepriye, menawa ono ing antarane wong-wong mau ono kang ora setio. Apa bab anggone ora setya mau bisa njalari wurunging prasetyane Allah? Babar pisan ora, malah kosok baline. Allah iku asipat bener, lan manungsa kabeh tukang goroh, kaya kang katulis surasane. Supados paduka katitik menawi leres ing sapangandika paduka, saha unggul menawi paduka dipun adili. Ananging menawa duraka kita iku nelakake yen Allah iku bener, banjur apa kang bakal padha kita kandhakake? Apa Allah iku ora adil yen to ngetingalake bebendune? Omonganku iki nganggo cara manungsa. Mesthi wae ora. Yen mangkono, kepriye Allah anggone bakal ngadili jagat? Nanging menawa marga saka gorohku iku, opo kang bener tumraping Allah, malah sang soyong luberake kaluhurane. Yogine aku kok isih diadili maneh, podo kaya wong dosa. Kenapa kita ora kondo? Payo kita podo nglakoni panggawe Allah wae, supaya tuwuh kang becik saka ing kono. Pancen ana pitenaing wong kang ngandhakake menawa kita kondo mangkono. Wong kang kaya mangkono iku wus samestine tompo paukuman. Banjur kepriye, opo kita luwe unggul katimbang wong liyo? Babar pisan ora. Sabab ing ngarep kita rakwis ndakwa, menawa wong Yahudi lan wong Yunani iku kabeh podo nandang dosa. Kaya kang wis katulis surasane. Ora ono wong kang bener, siji wae ora ono. Ora ana wong siji wae kang duwe pangerten. Ora ana wong siji wae kang ngupaya Allah. Wong kabeh padha nyeleweng, kabeh tanpa guna. Ora ana kang gawe becik, siji wae ora ana. Gurunge iku kaya kubur mengo, ilate dianggo mbujuki, lambene ngemu iso. Telake kebak supoto lan ipat-ipat, enteng sikile yen arep mutahake getih. Karusaan lan kasirnan dideleh ono ing dalane, lan dalaning tentrem rahayu ora dimangerteni, podo ora duwe rasa wedi asih marang Allah. Nanging kita podo mangerti yen kabeh kang kamot ing kitab Toret iku katujokake marang wong-wong kang kawengku ing angger-anggering Toret, supaya wong kabeh padha kabungkem telake, lan sajagat kabeh iki kapatrapan ing pangadilane Allah. Sabab ora ana wong siji wae kang kabenerake ana ing ngarsane Allah marga saka anggone netepi angger-anggering Toret. Awit iya marga saka angger-anggering Toret iku wong padha mangerti dosa. Nanging saiki, tanpa angger-anggering Toret, kaya kang kapratelakake ing kitab Toret lan kitab-kitab para nabi, apa kang kabenerake dening Allah iku wus kalairake. Yaiku apa kang kabenerake dening Allah lantaran pracaya marang Yesus Kristus. Tumrap wong kabeh kang pracaya, awit ora ana bedane. Marga wong kabeh wus padha gawe dosa sarto kelangan kamulyaning Allah, lan awit saka sih rahmati podo kabenerake kanthi lelahanan lantaran panebusi Kristus Yesus. Panjenengane wus katetepake dening Allah dadi sarananing karukunan awit saka pangandel marang rai. Bab iki katindakake kagem ngatingalake kaadilane, sabab panjenengane wus ngendelake dosa-dosa kang wus kapungkur ing wektu kasabarane Allah. Karsane ya iku kagem ngatingalake kaadilane ing jaman saiki, supaya tetelo menawa panjenengane iku bener, lan uga benerake wong kang pracaya marang Yesus. Yen mangkono, apa kang kena kanggo dasar gumunggung? Ora ana. Banjur dasari apa? Apa ada dasar panggawe? Ora, nanging ada dasar pangandel. Margo kita yakin, yen manungso iku anggone kabenerake awit soko pracaya. Ora margo soko anggone netepi angger-anggering toret. Karo maneh, Allah iku apa mung dadi alae wong Yahudi wae? Apa panjenengane iku dudu alae bangsa-bangsa liyane uga? Iyo, bener. Panjenengane uga dadi alae bangsa-bangsa liya. Tegese, menawa Allah iku pancen mung siji, panjenengane bakal benerake wong kang padha tetak awit saka pracaya, lan wong kang padha ora tetak iya awit saka pracaya. Yen mangkono, apa aku padha mbatalake angger-anggering toret awit saka pracaya? Babar pisan ora. Kosok baline, aku malah padha njejegake.